राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2058 7 मई 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे बट वृक्ष स्वर्ग आश्रम राम प्रपन्न पारिजाताय कोटिवेत्रे गोपालाय ध्यानमग्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरतवत् ीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमानजाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः मातव्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण कोई मनवाई नहीं है। हम विचार कर प्राय विचार को नहीं आता हूँ, विचार आता हूँ बढ़िया आती है बात है। भेद भक्ति और अभेद भक्ति ये क्या है? भेद भक्ति वास्तव में असली भक्ति है, वह अभेद भक्ति है। भक्ति असल भक्ति अभेद भक्ति है। भेद भक्ति भगवान को दूर समझना, अपना अलग समझना, ऐसे है। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम आत्मनिवेद, सख्यम आत्मनिवेदन, तीन त्रिक है इसमें। श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चनम और वंदनम दस्यम असख्यम विदनम, तीन त्रिक है। श्रवण कीर्तनम विष्णु दूर से और श्रवण कीर्तन विष्णु स्वर्ण पाद सेवन मासम नजीब और ऐसे नजीब है पाद सेवन अर्जनम वंदनम दास्य दास्य है। दास्य के बाद में भेद भक्ति है, वो वह अद्वैत निस्वरूप है, अद्वैत भावना रूप है पहले, अभेद भक्ति। देखो ऐसा आया करना मैं कि भक्ति से पहले जो द्वेद है धन बनता है, वो मंदिर देख में और ज्ञान के उत्तर काल में जो भक्ति है वो बढ़िया है। भक्त्यर्थम शीघ्रम द्वैतम अद्वैत आदमी सुंदरम, वो अद्वैत से भी सुंदर है। भक्त्यर्थम कल्पितम देते हम कल्पितम तीर्थम स्वीकृत द्वैतम अद्वैत आदमी सुंदरम, अद्वैत से सुंदर है, वो अभेद भक्ति है। पहले भक्ति है अपना द्वैत किया हुआ, वो भगवान का द्वैत किया। भक्ति अर्थम कल्पितम द्वैतम, भक्ति बस श्री भगवान ही श्री जी रूप से दो रूप से भक्त हुए, एक वो द्वैत के बाद अद्वैत, अद्वैत के बाद द्वैत, अद्वैत एक कृष्ण भगवान और श्री जी दो हो गए, वो अद्वैत सुंदर है। वो भक्ति वो प्रेम भक्ति, वो भगवान का भी वो प्रेम है। भगवान अपने तरफ से प्रेम देते हैं, वो प्रेम अपने प्रेम से विलक्षण है, वो अद्वित होती है। एक अनुस्कंद में एक राजी ने अद्वित होती बना है, भगवान के साथ में अद्वैत होने के बाद में भक्ति अर्थ कल्पित हम देता हूँ। भक्ति अर्थ है भक्ति के लिए ही कल्पना करी है, वो अद्वैत से भी सुंदर है। भगवान ही स्वयं बने दो रूप प्रेम के लिए ही, प्रेम की भूख भगवान के, वह भूख मिटती नहीं है, इस वास्ते वो प्रेम पति संबंध मानव है। पहले प्रेम है वो तो अपना है, वो भगवान का प्रेम आता है भगवान की तरफ से, प्रत्येक संबंध मानव प्रत्येक संबंधता प्रेम प्रेम है, वो बदभाव प्रेम है। रास लीला रास वो ही रास है, रस है दोनों का, तो रस का समूह रास है। भगवान को श्री जी को देखो तो भगवान खुश होते है, भगवान देखो श्री जी खुश होते है, खुश होते और कोई मतलब नहीं, प्रसन्न होते नहीं। देख देख करके श्री जी को देख भगवान प्रसन्न, भगवान देव श्री श्री जी देव भगवान, भगवान देव श्री जी, अब उसमें प्रश्न होते रहे और संख्या आरम्भ होते थे, संख्या शुभ आरम्भ हो वो तो एक इतने खुश हो गए आनंद आनंद से भेद भक्ति है, अभेद भक्ति है, दोनों भक्ति है। भक्त्या संजातया भक्त्या अभिभूत और भागवत माता है, भक्त्या संजातया भक्त्या विभ्यत्पन्न उत्पन्न होते हैं, भक्त्या संजातया भक्त्या कृष्ण कही आती है भक्त्या संजातया भक्त्या, तो भक्त्या पहले साधु भक्ति है, सोलह नवदा भक्ति साधु भक्ति है, इसमें प्रेम रक्षा भक्ति साध्य भक्ति, भक्त्या संजातया भक्त्या विभ्यत्पन्न कल्पना करो, भक्त्या संजातया भक्त्या भक्ति से पैदा हुई भक्ति, वो भक्ति वर्ष पैदा होती है, वो अद्वैत होती है। स्मरंत स्मारयंतश्च मिथो गौग हरम हरिम भक्त्या संजातया भक्त्या विभ्रच पल का उत्पुल काम तनु। पहले क्या है? पहले परस्परानुकथनम पावनम भगवद यश है, मिथो रतिर मिथ तुष्टिर निर्वृति मिथ आत्मन है, स्मरंत स्मारयंत स्मरंत स्मारे भक्त्या संजातया भक्त्या विभ्रच पल का तनु, स्मरंत स्मारयंत। माया से कैसे तरा जाए इस प्रश्न के उत्तर? माया बनी चली जाती है, तत्व ज्ञान होता है उस तत्व ज्ञान में सूक्ष्म अहंकार रहता है, और इसमें सूक्ष्म अहंकार नहीं रहता, इसमें सूक्ष्म अहंकार नहीं रहता, इस वास्ते उसमें अद्वैत होते हुए भी सूक्ष्म अहंकार रहता है, वो सूक्ष्म अहंकार मुक्ति बाधक नहीं होता, किंतु अपना मत को पुष्ट करने के काम आता है। अद्वैत विशेष अद्वैत शुद्ध अद्वैत द्वैत अद्वैत अचिंत भेद अभेद पांच भेद है, पांचों शब्द में ये जो पांच वेद है वो द्वैत बताने वाला उस पुष्ट उस विषय को पुष्ट करने वाला है। ऐसे बाद में जो रस है भीतर का वो आया है गीता में भागवत में और जगह का है, अभी शो है बहते असंख्या तो बहते हैं वो भक्ति होती है, वो प्रेम भक्ति, वो प्रेम भक्ति ज्ञान से विशेष है, तत्व ज्ञान से, तत्व ज्ञान से। रामायण में 240 के बाद में, रामायण में 240 के बाद में आता है हम रहित भरत जी का जो प्रेम हुआ है, मलिन गणेश कभी ही अगम दिन ब्रह्म सुख, वो आता है रामायण में आता है कि कभी ही अगम दिन ब्रह्म सुख अहम मलिन गणेश, कभी अगम ब्रह्म सुख वो आता है प्रेम भक्ति बन नहीं मिलता, अभ्यंतर मन रहता है वो प्रेम भक्ति बन नहीं रहता, अभ्यंतर मन रहता है वो मत भेद करता है, यही था देश विषाद में जगह जगह है भक्ति से जो कारण शरीर है वो उसमें समाप्त हो जाता है, शाम में रहता है पहले से। शंकादी को उपदेश में भी आता है और जगह भी आता है, वो अद्वैत भक्ति होती है, प्रेम भगत मनुष्य खबर आई हमारे ज्यादा खबर आई अब मेरे तो मन कभी बन आई, अब मेरे मन तो प्रेम भक्ति नहीं होता, वो प्रेम भक्ति है जो मैंने सुना है। बोध आज प्यार बन रहा है द्वैतम जाते बोधे मनी से, हाँ जाते बोधे मनी से, ये बात है भक्त में तम द्वैतम अद्वैत आदमी सुंदर हो, अद्वैत से भी सुंदर है, अद्वैत से सुंदर है, अंत में एक परमात्मा में शक्ति है। भक्त जो शरणागत होता है ना, शरणागत भक्त होता है वो अपने आप को समर्पित कर देता है, अपने आप को मिटा देता है, भगवान ही मिटा देता है, भगवान ही रह जाते हैं, भगवान ही तरफ से फिर प्रेम होता है, वो अद्भुत चीज सुंदर है। हमारे भाइयों से कहना है आप लोग इस तत्व को प्राप्त करो, अपने केवल सुनना सुना नहीं है, प्राप्त करना है उत्साह। अभी भगवान को भक्ति देना है, ऐसे कई बातों से अनुमान होता है कि थोड़ा सा जगह लग जाए तो विशेषता होती है, नहीं तो अनुभव भगवत भक्ति का भाग्यवान को हो, भगवत भक्ति का अनुभव हरे को होता नहीं, भक्ति करते रहते हैं पता नहीं लगता है, आज का पता लगता है विशेषता से, तो अभी भगवान का मन है भक्ति का प्रसार करने का, इस वास्ते बहुत दूरता से वो तत्व प्राप्त हो सकता है, क्योंकि भगवान का मन है, इस बात से थोड़ा भजन करने में भी आदमी विलक्षणता आती है, अलौकता आती है, विचित्रता आती है, वो भगवान का विधान है। इस वास्ते अभी अब आप लोग चेष्टा करो तो आप लोग में हम लोग अच्छे भगवान के भक्त बन सकते हैं, शरणागति हमारी बातें हुई तो शरणागति का तत्व ज्ञान के बाद भक्ति होती है। मैंने स्वभाव कह दिया कि वे हमने सुना है तत्व ज्ञान के बाद, तो सुना क्या है हमारे अनुभव है, मंत्र ज्ञान सुना है तत्व ज्ञान से भक्ति बनती है, सुना क्या है हमारा अनुभव है, सभा में हमारा अनुभव और पंक्ति मेरे नाम होने वाले है, ऐसी बात है सर। शरणागति में अपने आप को सर्वथा समर्पित कर दे, भगवान ही है, मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, मैं अपना है ना, ये कल्पित है, ये सच्चा नहीं है। अपनी सत्ता तो है, अपना मैंपन है, ये अपना कल्पना है, ये रहता नहीं, ये मिट जाता है, मैंपन मिट जाता है, मैंपन मिट कर भगवान के साथ में अभेद हो जाता है। अभेद होने पर भगवान ही तो ये भेद होता है, वो भक्ति होती है, अद्वैत के बाद वो भक्ति होता है। प्रत्यन्तम श्रीकृतम द्वैतम अद्वैतान सुंदर वो बहुत सारे ग्रंथ है, उसमें ये बात आई। अपने अच्छा होगा, अच्छा है, सुनी का भी है, हिंदी की का भी है, सुनी का भी बहुत सारे ग्रंथ उसमें। अपने तो भगवान का अनुभव करना है, जोरदार उत्तर अभिलाष हो जाए तो भगवान की कृपा से उसे हो जाए। भगवान की कृपा से होता है, वो अपने उद्योग से नहीं होता, अपने परिश्रम से नहीं होता, स्वतः उदय होता, स्वतः भगवान की कृपा से। उस राशि के भूखे भगवान खुद है, भगवान को रस प्रेम रस भूखे भगवान नशा प्रेम चाहिए, ये भगवान तृप्त हो जाए। और भगवान ये तृप्त के लिए ही भक्ति भावना होती है, भक्ति भावना है भगवान को लेना, भगवान को तृप्त करना, भगवान को भगवान ये तृप्त करने की भावना होती है, भक्ति अपनी भावना नहीं, अपनी सूर्य भगवान को खुश करना। इधर वृंदावन में एक साई बाबा की पूजा करने वाले थे, संत महाराज कृपा करो हमारे ठाकुर जी को आशीर्वाद दो, आशीर्वाद ठाकुर जी को आशीर्वाद दो, ठाकुर जी को आशीर्वाद, ठाकुर जी को आशीर्वाद दो, हमारे ठाकुर जी को आशीर्वाद। भाई हो उत्साह रखो अपने मन में, अब जो विचार ही ऐसा ही है कि अपने अंदर होता तत्व का आप भी करो, हम भी करें, सब भी करो, अनुभव करो भगवान तत्व क्या चीज है, अनुभव चीज है, विलक्षण चीज है। संसार के मलिन भोगों में जो भी दुख आ रहे महसास हो तुम माओ बेटे पुनर्जन्म दुख आए महसास होना अपने बंदे, माओ बेटे पुनर्जन्म दुख आए महसास होना अपने बंदे। महात्मा संसद देव परमांगता परमाणु संसद देव रहता परम संसद देव प्राप्त हो गए दुख आ रहे पुनर्जन्म दुख आ रहे एहसास हो तो उसे विलक्षण में ऐसे विधि का भी साकार करो। उस लेव को जाने उसको जाने पूर्वाधिकारी याद हो याद याद तो है याद को ऐसी परस्पर स्वामी है अब तो अनुभव करना, अनुभव भोग लगा भोग भोग लगे हो भोग लगे और भोग लग रहा भोग में बुमला से दोनों पर प्रकट होते बोलते मानो ज्ञान में संतोष न हो तो बोध हो जाओ, बोध में संतोष न हो प्रसिद्ध हो तब वो बहुत जागृत होती है। ज्ञान में संतोष हो जाता है तो वही चली जाता है मुक्ति हो जाती, मुक्ति हो जाता भी ले जाती परंतु विलक्षण आने फेरा होता है भक्ति भी भगवान ही दोष रहती है उसमें। हमारे भाई बहनों ऐसे भेजे उत्कर्ष अभ्यास का भगवान ही उसको भगवान को भगवान ही उसको मसे अपने सुख इच्छा पर क्या फिर बैठा से बजाते ऐसे अभ्यास हो गए मौज हो जाए आनंद बन जाए भगवान को खुश हो जाए भगवान अनुभव भाई भगवान कहते हैं मेरे भक्त भूत है उनके पीछे दर्जता हूँ तो भगत चरणों की रज्जी से पवित्र हो जाऊं भगवान वही पुत्र भगत रज्जी से भगवान पवित्र है सुनने कैसे पवित्र सब है ये भगवान का सब है दुनिया ये पवित्र है भगवान ही पवित्र है सब भगवान ही वासुदेव है तो ये पवित्र है भगवान ही तो पवित्र हुए और कौन पवित्र अनुजन पवित्र जाऊ ऐसा अनुप्रदान देखते हो पीछे पीछे जाऊ पीछे क्यों बात करना है उनके रज्जी पैरों के रज्जी मुझे रज्जी के पास जाते हो रज्जी ये लोग भी ऐसे हो गए आपकी बात भाई जो भी आने लगा वाले बैठे हो जाए भगवान जी के पास अधूर नहीं है हम अपनी शक्ति से नहीं प्राप्त कर सकते कृपा साधे भगवान कृपा साधे एक कृपा भगवान ही है हम लोगों को बुलाए हैं शहरों में रहने वाले हम लोग वहां नहीं रह करेंगे जंगल में रहे जंगल में मकान में रहने टूटने वाले है तो भगवान की कृपा है विशेष जंगल में मिलोगे गीता मान रहते गीता मान रहे अर्थवैसे ये विशेष भक्त ज्ञानी है भगवान को भगवान को ज्ञानी है तो ज्ञानी हमारे मस्त हो जाओ आनंद हो जाओ बोलो आप बोलो क्या होता है अभेद भक्ति समझ में नहीं आई ऐसा बोल अभेद भक्ति में प्रेम होता है ज्ञान में अपने स्वरूप में स्थिति होती है वो नित्य आनंद होता है अखंड आनंद होता है परंतु अनंत आनंद होता है भक्ति में अखंड आनंद तो अपना आनंद है अखंड खंड होता उसमें आनंद आनंद आनंद आनंद अखंड आनंद होता है वो अखंड आनंद जब अखंड आनंद में असंतोष हो जाए अखंड आनंद संतोष न हो मैं भगत ऐसा नहीं अपना आनंद आनंद आनंद तो आनंद आनंद होता है वो अखंड आनंद से विचित्र अनंत आनंद, वो आनंद आनंद होता है भगवान की प्रेमा भक्ति में, अखंड आनंद और अनंत आनंद अंत ध्यान प्रतिक्षण वर्तमान भगवान बढ़ता ही रहता है, मस्त रहते हैं भगत भगवान, मस्त रहते आनंद है। ये जो विश्वेश्वर की रचना है ये ब्रह्मा विष्णु दर्श करते हैं, भगवान हमारे आनंद रहते हैं मस्ती में, भक्तों के साथ आनंद लेते हैं, भक्तों को आनंद देते हैं, आनंद लेते हैं आप खूब और आनंद भूल रहते हैं। तो भगवान की भूख मचे उससे भगवान की भूख मचे, ऐसे जो बात है भगवान की भूख है। मतलब वालो प्रेम भक्ति महाराज जी, प्रेम भक्ति मिले भगवान जी, भगवान का रूप है भक्ति का, भक्ति भगवान खुश रहते हैं, भगवान प्रतीक्षा करते हैं बुद्ध भक्त की, ऐसा भक्त मेरे को मिले जैसे मैं खुश हो जाऊं प्रसन्न हो जाऊं। और भगवान ने खुशी से भक्त जा खुश, भगत और कुछ नहीं चाहिए, और कोई चीज नहीं है, ज्ञान की इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, भगवान खुश हो जाए, भगवान भगवान खुश हो जाए, भगवान को खुशी दे रही होगी, मन में भूख रहती है, वह भूख रहती है भगवान के प्रेम से, भगवान खुश होते हैं, भगवान राजी होते हैं। भगवान खुश होते हैं, आनंद होते हैं, भगवान की अभिलाषा होगी, अभिलाषा भूख होती है, वो भगवान की भूख कैसी होती है, तो भगवान जाने बहुत जाने है। सजनो अपने तो भगवान में नहीं जाओ, रात रहते न जाओ, अरे तो अभिलाषा जागृत करो कि भगवान अपने प्राप्त हो जाए, भगवान में नहीं जाए, उठते बैठते जागते सोते, उठते ही बैठते जाए जागते जाए सोए, हरिया जल घटना में कौन प्रगट हो, उठते बैठते गए जागते गए सोए, सोने में जागने में उठने में बैठने में एक भगवान याद आओ, हे नाथ हे नाथ, ये बहुत बढ़िया मंत्र है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आपको भूल नहीं, हे नाथ आपको भूल नहीं, अब सबके लिए हो जाए, हे नाथ आपको भूल नहीं, एक बार आपको भूल नहीं, मैं एक ही बार है मेरे कुछ नहीं, अर तक धर्म काम मेरे को धर्मी का आर्तन धर्म काम पदल सौ निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद वरदान नान, और भी एक जन्म जन्म रति राम पद, प्रत्येक धर्म में भगवान के चरण कमल में प्रेम हो जाए, ये वरदान नान, ये वरदान भगवान में रति हो जाए, भगवान भगवान भी चले, भगवान का नाम भी चलाए, भगवान ही नाम चलाए, भगवान चरित्र भी चलाए, भगवान के गुण भी चलाए, भगवान का प्रभाव भी ठहराए, भगवान का तत्व भी ठहराए, भगवत संबंधी भगवान के चरणों का जल चढ़ाए, गंगा जी जल कुछ हो जाए, भगवान के चरणों का जाए, भगवान के संबंधी कोई चीज मिल जाए उसे मस्त हो जाए, भगवान मिलेगी इस बार भूल जाते भूल जाएगा तो कथा मतलब तब तो जीवन कल भी जीव कल बसा पाओ, तब तो जीवन कल बसा पाओ, भूल नहीं देते भूल जाने का, बहुत देने वाले है जो भगवान में सहित करने वाले है, वे बहुत भूल जाने ना, प्यार में भूल होती है भूल, प्यार में भूल है वो भूल है, भूषा दक्ष भूष बहुत दक्षिणा कभी भगवान के चरित्र कहते हैं ये भूल जाते ना बहुत बड़े बड़े भूल इसमें बुद्धपात महात्म बताया है भगवान के चरित्र होगा अरे भगदेव बताया चरित्र करने में भगवान का गुण मान करने में भगवान के भाव का मान करने में अपना जन्म सफल होते हैं खुश हो जाते हैं मस्त हो जाते हैं आनंद हो जाते हैं भाव में भगवान जी कह रहे हैं हर समय ये खाना पीना आ गया ये कुरुष है कुरुष चमत्कार ऐसे रस में भूल गए भगवान रस को भगवान का रस विलक्षण होता है विचित्र होता है अलौकिक होता है कई लोगों ने ईश्वर रस माना है बिल्कुल निकृष है एक कुत्तों का निकल होगा है भगवान का रस मानता पा रहा उसी में लाल प्रिया मेरे बहन पहचाने धारणा नहीं हुआ अभी तक लाल प्रिया के आपस में पहचान नहीं एक बार श्री जी ने कहा तुमने भगवान के दर्शन किए तुम्हारे पगों पर दिखे तुम धन्य हो तुम अच्छी बात हो तुम्हारे जची नहीं बात गोपी तुम्हारे बात जची नहीं गोपी नमस्कार किया तुम मेरे भगवान के दर्शन कर दिए तो एक दिन श्री जी गए जल भरने को जो कदम ही दिखा रहे थे भगवान भगवान के श्री गई तो जबरा भूल गई और उसे देखने लगी तो गोपी ने देखा आज पकड़े गए लो ये कहते तो भगवान में जानते नहीं फिर उसे बताया आज कर रहे तुम्हारे दर्शन हो गए और वो धन्यवाद तुम्हारा सर फिर तुम आओ देख रहे थे मैं तो देखते थे कुंडल की आभा कुंडल की आभा देखे वहां मेरे चित्त की आभा चित नहीं क्यों आभा देखी कुंडल का प्रकाश और प्रकाश में चित इतना उलझ गया तो उसे अगाई चित गई भगवान के दर्शन मेरे को नहीं हुए भगवान तो शुरू नहीं हुए तो कुंडल की आभा तेज है उस तेज में सहन उस पर गया फिर नारायण हुए भगवान की कोई लीला हो जाए भगवान की लीला हो जाए सीधी सीधी लीला हो जाए भगवान दोनों एक सूर्य में भूल जाए अपने आप में भूल जाए इस वास्ते में कहते हैं भगवान जानते नहीं भाव नाथ विदास गोपाल गोपाल पंडित गोपाल गोपाल पंडित हो लोगों के पाल पंडित हो भाव नाथ विनाश नहीं हो भाव को जानते नंद जो मस्त लोग ये भगवान के जो ग्वाल बाल है वो साथ में रहते हैं भगवान उदय खुश होते रहते हैं भगवान उदय खुश होते हैं साथ में खेलते हैं वो साथ में तो वे ग्वाल बाल कहते हैं गोपियां तरसती रहती है हमारे साथ बड़ा खेलता है खेलता है हार जाता है तो भगवान अखिल भगवान जीत जाते तो चली देते हैं भगवान हर जाता है धाम से लेते हम चढ़ते खराब कर लेंगे चलो वहां तक जो हमारे को ऐसे भाई कहते रहते भगते हैं गोपिकाओं के मन में आती है किसी के दर्शन ही ढूंढो है ऐसे भगवान के साथ वहां पर खेलते हैं सभी लेते हैं बार बार कहते हैं तू क्या करेगी कने बी है ले ये पद भूलता है नहीं आता हमारा पैर भूलता है पैर बताते चल तो इस बार से भगवान में मस्त हो जाएगा सीधी सीधी मस्त हो जाए भगवान अब वो कैसा आलम है वास्तव में ही जाने भगवान ही जाने दूसरे को क्या पता कैसा आनंद होता है इस बात में क्या लाना है आप मंगल गणेश कवि आगम जिम कवि आगम जिम शास्त्र आप गरीब गणेश आप और मंगल गणेश में मैं और मेरा तू और तेरा इसी रोज में क्या गणेश को आप मम माते तो जगेश कभी याद रहा है मन में गणेश मैं और मेरा है भगवान ने मेरे विदेश कर दिया मैं अपना मेरा अपना सर्वथा बन जाए मैं अपना मेरा अपना अभी मैं हूँ धंधा निशंधन ये कुटुंब मेरा है घर मेरा है ये मेरा और मैं अपना ये क्या है ये अभाव भाव अभाव पूर्व जो भगवान से प्रेम है वो तो है मैंपन और भेद भाव से प्रेम है वो है मेरापन अभेद भाव और भेद भाव से जो संबंध है अभेद भाव से संबंध है वो लोग मैंपन रहते हैं और भेदभाव से संबंध लोग मैंपन रहते हैं तो भेदभाव अभेदभाव का दोनों पूर्व संबंध मिल जाए और भगवान के साथ एकता हो जाए एकता के बाद भगवान की तरफ से आता है प्रेम उस प्रेम में मस्त होते हैं भगवान और भगवत दोनों फिर मस्त रहते हैं उस प्रेम की प्राप्ति हो भगवान ने नाम का रस है नाम का कीर्तन है गुण है इसमें कौन भगवान से प्रेम करो भगवान में प्रेम में मतवाले हो जाओ और उसे मस्त हो जाओ आंखें बीच लो दूसरा लोग करता है नहीं करता है ख्याल ही नहीं रहे दूसरा कैसे करता है क्या करता है ख्याल ही न हो केवल अपना तो प्रेम में भगवान के नाम में ही रस लेकर जो उसे डूब जाए तो उस प्रेम प्राप्ति होती है तो अपना वो कीर्तन करना उस कीर्तन में अपना ज्ञान न रहे अपना ज्ञान ही नहीं रहे मैं हूँ कीर्तन हो रहा है इधर क्या कर रहा है पता ही नहीं हो मस्त हो जाए उस कीर्तन में रात और दिन से मस्त हो जाए उस कीर्तन मस्त हो जाने से वो सुख मिलता है ज्ञान से भी बढ़कर विशेष